põlenud maad. Kirjab nähtamatud surma, kõik jal on kaas, vaiksed laamad saab veel, sa mädaned siin. Ja igas surrakus on röntgeni kiin. Järjest tumimaks muutub su vaadem siis, tunned rahu, mis saabub ja kaotki su piin. Kostab kaugelt üks soie, surm saabunud seal, tuuma talve, kes pääsendud siit. Talv veab! Surnute jäisus, sul põue ei poe. Nüüd tuul on su sõbraks ja tuis fapib sind. Siin varsti sa kustud, ei otsita sind. Nüüd surnud sa oled, on jäätud su pilk. Su hing lahkus kehast, ole õnnelik. Kõikjal tunda surma hingust miski virgub. Elu hakkab keema, värd jäi sirgub.